Yohanes bab 13. Riyaya Paskah wis kurang sedina. Gusti Yesus wis ngerti nek saiki dekne kudu ninggal jagat kene lan kudu budal nanggone Gusti Allah Bapake. Gusti Yesus pancen neresnani murid-muride sing nang jagat kene lan saiki dekne kepingin ndudhoke nek katresnane dekne langgeng. Saiki Gusti Yesus lan murid-muride ijek jejagongan mangan. Yudas anake Simon Iskariot wis dikeneng karo setan lan arep ngelongke Gusti Yesus marang mungsuhe. Gusti Yesus wis ngerti kuwi lan dekne uga ngerti nek sembarang wis dipasrahke marang dekne karo Gusti Allah. Gusti Yesus uga ngerti nek dekne tekane saka nggone Gusti Allah lan kudu balik meneh nang nggone Gusti Allah. Mulane dekne terus ngadeg. Saline njopo diseleke terus ngubetke gombal nang bangkekane. Sakwise kuwi sikile murid-muride terus disirami lan diwisui terus dilapi karo gombal sing diubetke nang bangkekane mau. Kadung tiba Rasul Simon Petrus sing kudu disiram sikile, dekne menging Gusti Yesus ngomong ngene, "Gusti, mosok kowe arep misui sikilku?" Gusti Yesus semaur, "Enggonku misui sikilmu iki. Saiki kowe durung ngerti apa tegese, nanging besok kowe bakal dunung." Rasul Petrus terus ngomong, "Aja Gusti, kowe aja pisan-pisan misui sikilku." Gusti Yesus semaur, "Nek kowe ora tak wisui, kowe ora bisa nyambut gawe karo aku." Saiki Rasul Simon Petrus terus ngomong, "Nek ngono ya aja namung sikilku sing diwisui, nanging tanganku lan siraku barang." Nanging Gusti Yesus semaur, "Wong sing wis adus kuwi wis resik kabeh awake. Namung sikile sing kudu diwisui. Kowe wis resik. Awit salamu wis Singapura. Nanging ora kowe kabeh." Gusti Yesus ngerti sapa sing arep ngelongke dekne marang mungsuhe. Mulane dekne ngomong nek ora kabeh resik. Sakwise Gusti Yesus misui sikile murid-muride, dekne terus nganggo saline njaba meneh terus njagong. Dekne terus ngomong, "Apa kowe padha dunung? Kene ngopo aku kok misui sikilmu? Kowe lak ngarani aku iki gurumu lan gustimu to? Kuwi bener. Aku pancen gurumu lan gustimu tenan. Lane aku iki sing dadi gurumu lan gustimu misui sikilmu, kowe uga kudu misui sikile liyane. Aku wis ngekeki tulodo marang kowe. Kuwi kudu mbok lakoni uga. Mulane padha elinga sing tak omong iki. Slav kuwi ora ngungkuli sing duwe, lan wong sing dikongkon ora ngungkuli sing ngongkon. Saiki kowe wis padha ngerti iki. Bejo kowe nek kuwi mbok lakoni. Nanging aku ora ngomong nek kowe kabeh bakal selamat. Aku ngerti sapa sing tak pilih. Nang kitab wis ketulis ngene, wong sing mangan bareng karo aku bakal mungso aku. Tulisan kuwi kudu kelakon. Kuwi durung kelakon. Nanging kowe saiki mulai tak omongi. Dadine besok nek wis kelakon, kowe kabeh padha percaya nek aku iki sing dikongkon karo Gusti Allah. Elingo iki. Sopo sing nampa kongkonanku, ya nampa aku. Lan sopo nampa aku, ya nampa Gusti Allah sing ngongkon aku." Sakwise ngomong ngono kuwi, Gusti Yesus terus sedih atine. Dekne ngomong, "Aku ora goro. Eneng siji nang tengahmu sing bakal ngelungke aku marang mungsuhe." Murid-muride ora pateko percaya, terus padha ndelokke sapodo-podo. Ora ngerti Gusti Yesus kuwi ngomongke sapa. Rasul Yohanes, murid sing disenengi karo Gusti Yesus, jagong nang jejere. Mulane Rasul Simon Petrus terus ngongkon takon marang Gusti Yesus, "Sapa sing arep ngelungke dekne marang mungsuhe?" Rasul Yohanes terus lenden nyedeki Gusti Yesus karo takon, "Sapa to Gusti?" Gusti Yesus semaur, "Aku arep ngeculupke roti sak cuwil nang mangkok. Sing tak lungi cuwilan roti, ya kuwi wonge." Gusti Yesus terus ngeculupke roti sak cuwil nang mangkoke terus dikekke marang Yudas anake Simon Iskariot. Kadung Yudas nampani roti kuwi mau, setan terus ngleboni dekne. Gusti Yesus ngomong marang Yudas, "Apa sing mbok karepke? ndang dilakoni. Nanging murid-muride ora dunung sing diomong Gusti Yesus marang Yudas. Darani Gusti Yesus ngongkon Yudas ndang tuku keperluane riyoyo Minggu Paskah kuwi. Apa ngekei duit marang wong sing ora duwe, awit Yudas sing nyekel duit. Sakwise Yudas nampa rotine, dekne terus lunga. Saiki wis waya wengi. Kadung Yudas wis lunga, Gusti Yesus terus ngomong, saiki anake manungso bakal diluhurke, lan lantaran dekne Gusti Allah bakal diluhurke. Nek Gusti Allah diluhurke lantaran anake, Gusti Allah uga bakal ngluhurke anake lantaran dekne dhewe. Lan ora suwi meneh Gusti Allah bakal ngetokke iki. Kancaku sing tak tresnani, enggonku kumpul karo kowe garek sedilut. Kowe bakal goleki aku. Aku wis tau ngomong marang para penggedene wong Ju. Lan saiki aku ngomong marang kowe. Panggonan sing tak parani, kowe ora bisa nekani. Saiki kowe tak kei pepakon anyar sing kudu mbok lakoni tenan. Podho tresno marang sak podho-podho. Kaya enggonku nresnani kowe, kowe uga kudu nresnani sak podho-podho. Nek kowe podho tresno tenan marang sak podho-podho, wong-wong liyane bakal niteni nek kowe kuwi murid-muridku. Rasul Simon Petrus takon marang Gusti Yesus, "Lah kowe arep lunga nang endi, Gusti?" Gusti Yesus semaur, "Kowe saiki durung bisa melu nang panggonan sing arep tak parani iki. Nanging besok kowe bakal nututi aku." "Lah kene ngopo? Aku saiki kok ora bisa ngetutke kowe, Gusti. Aku kepengin melu kowe. Najan tak labuhi mati." Gusti Yesus terus semaur, "Kowe gelem tenan? Ora, Petrus. Titenono to. Sak durunge jago kluruk, kowe bakal ngomong sampai ping telu nek kowe ora kenal karo aku."